Radio jeszcze dziś ksiądz Wojciech Lemański ma się spotkać z arcybiskupem Hozerem. Zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej domagał się spotkania z byłym proboszczem w Jasienicy, by, jak informuje Kuria, osobiście przekazać mu decyzję Watykanu. Stolica Apostolska w sporze o zakaz wypowiedzi dla mediów dotyczący księdza Lemańskiego poparła arcybiskupa. Tym samym były proboszcz musi opuścić parafię. Teraz ma pracować w zakładzie opieki dla dzieci i młodzieży w Zagórzu koło Warszawy. Ksiądz Lemański potwierdza, że otrzymał pocztą list z decyzją Watykanu, ale według niego decyzja nie jest ostateczna i zastanawia się nad kolejnym odwołaniem. Były proboszcz parafii w Jasienicy został usunięty ze stanowiska niemal rok temu dekretem arcybiskupa Hozera za, tu cytat, brak szacunku i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu oraz nauczaniu biskupów w Polsce w kwestiach bioetycznych. Ksiądz Lemański na swoim blogu krytykował kościelnych hierarchów, w tym przełożonego, między innymi za dokument episkopatu przeciwstawiający się in vitro aborcji, eutanazji i antykoncepcji jako zagrożeniom dla człowieka. Rosyjscy żołnierze będą mogli wkrótce nurkować z tabletami. Na razie są testowane, jak informuje agencja RIA Nowości. Urządzenie wyprodukowane w Rosji i wyposażone w rosyjski program operacyjny ma być zabezpieczone przed wstrząsami, pyłem i wodą. Rosyjski tablet dla armii wyposażony zostanie w mikrofon, kamerę, system GPS i moduły internetowe. Na razie rosyjski tablet przechodzi fazę testów. Po kilkadziesiąt sztuk trafiło do wszystkich resortów siłowych i służb specjalnych. Jeśli urządzenia okażą się tak wytrzymałe, jak zapowiadają konstruktorzy, to rozpocznie się ich masowa produkcja. Oprócz tego rosyjscy informatycy opracowali program o nazwie Pomoc, który ma zabezpieczać wszystkie służbowe komputery przed ingerencją z zewnątrz. Chodzi głównie o wyeliminowanie podglądów, podsłuchów i blokowanie oprogramowania szpiegującego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutrzejsze popołudnie będzie wolne od pracy, ale nie będzie można kupić alkoholu. Kolumbia już żyje meczem z Brazylią. To ćwierćfinał mundialu, który kolumbijskie media nazywają historyczną szansą i przypominają, że ostatnie 4 mecze tych drużyn kończyły się remisem. Większość kibiców wywiesiła już flagi w oknach i na samochodach. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, który oficjalnie ogłosił jutrzejsze popołudnie wolnym od pracy, skierował też do obywateli odezwę, by świętowali w spokoju i ciszy. To pokłosie tragicznych wydarzeń, do których doszło po poprzednich meczach. Kolumbijczycy tak intensywnie celebrowali sukces swoich piłkarzy, że zginęło kilkanaście osób. Między innymi dlatego władze kilku miast zarządziły na jutro zakaz sprzedaży alkoholu. A Kolumbijczycy mogą być dodatkowo zmotywowani do świętowania, bo właśnie ogłoszono, że podczas ceremonii zamknięcia mundialu zaśpiewa ich rodaczka Shakira. To był Serwis Trójki. Najwięcej słońca w centrum i na zachodzie, najwięcej chmur na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, Przemyśla i Lublina możliwy deszcz. W Zakopanem 18 stopni, w Mielnie 20, w Sopocie i Augustowie 21, w Białowieży i Żywcu 22, w Świnoujściu i Tucholi 23, w Świeradowie, Zdroju i Kłodzku 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład okap podszawkowy Electrolux za 154 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy. Ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Do południa. Zazwyczaj o tej porze w studiu pojawia się Grażyna Dobroń. Na chwilę zwalniamy, zastanawiamy się nad sobą, zbliżamy do natury. Instrukcja obsługi człowieka ma przerwę wakacyjną, ale my za kilka minut porozmawiamy. My, czyli ja razem z gościem, który pojawi się za chwilę w studiu, opowiemy Państwu o projekcie Zielony Jazdów, który, myślę, Grażynie Dobroń bardzo by się spodobał. Please, by please, I'm letting go. Please, by please, it's harder. And I'm getting farther every day. Jest gość zapowiadany, bardzo się cieszę. Bardzo miło mi gościć panią Joannę Szwajcowską, wicedyrektora Centrum Sztuki Współczesnej. Jesteśmy sąsiadami, bo zamek ujazdowski jest tu na górze. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o projekcie Zielony Jazdów. To letni projekt Centrum Sztuki Współczesnej i najprościej go chyba zdefiniować jako przestrzeń stworzoną do spotkania, do refleksji, do zastanowienia, do poznania również. Odbywa się od 3 lat, to już po raz trzeci Zielony Jazdów. W tym roku Zielony Jazdów, Zielony Rynek. Taki jest temat. Co jest motywem przewodnim tegorocznego Zielonego Jazdowa? Ekologia. To znaczy jakby w ogóle Zielony Jazdów powstał z taką myślą i był właśnie refleksją, miejscem spotkań dotyczących zagadnień ekonomicznych w różnych właśnie wymiarach z różnymi podtytułami. I na początku zastanawialiśmy się w pierwszym roku właśnie generalnie nad zagadnieniami dotyczącymi ekologii naszej planety, zdrowego stylu życia, zdrowego jedzenia. W Zielonym Jazdowie w ogóle dużo jest o jedzeniu, o tym zaraz będę mówić. O dobrym jedzeniu. O dobrym i zdrowym przede wszystkim, co się łączy zresztą. I w tym roku temat Zielonego Jazdowa, czyli ten Zielony Jazdów, Zielony Rynek, wskazuje na takie główne nasze zainteresowanie kwestią rynkową, ekonomii. Czyli tego, co się dzieje obecnie w gospodarce i w szeroko tak pojętej ekonomii i czy coś z tym możemy zrobić. Czy nie jest trochę tak, że być może za dużo produkujemy, za dużo konsumujemy i czy to jest dobre i dla nas, i czy to jest dobre dla planety. I czy to jest potrzebne, żeby coraz więcej. I czy to jest przede wszystkim potrzebne, tak, i co nam to daje w różnych wymiarach. Tak? To rzeczywiście nam coś daje takim też naszym życiu, powiedzmy, no nie wiem, duchowym, może nie, tak, to mnożenie dóbr materialnych, fizycznych, kiedy ciągle coś kupujemy i mnożymy. Ale też może okaże się w trakcie debat, dyskusji, że ten wzrost gospodarczy, który gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest nam wtłaczany, może nie jest konieczny, może my możemy trochę zwolnić. No właśnie, to jest jedno z takich głównych pytań, czy możemy zwolnić, co to będzie oznaczało, czy są jakieś alternatywne modele gospodarki, być może właśnie nie tak nastawione na taki gwałtowny rozwój, czy są jakieś rozwiązania dotyczące może alternatywnych walut, sposobów, w jaki traktujemy pieniądze, czym tak naprawdę dla nas są pieniądze i czy mogłyby być trochę czymś innym. Będziemy rozmawiać też, no, można powiedzieć o utopiach ekonomicznych, ale są to takie tematy, które właśnie mogą inspirować do nowych rozwiązań. O tych trendach związanych z antykonsumpcjonizmem i z takim dosyć popularnym ostatnio tematem debat społecznych, który się nazywa postwzrost, degrowth po angielsku, i z tym tematem jest przede wszystkim związana wystawa, którą prezentujemy w czasie wakacji w Centrum Sztuki Współczesnej. Wystawa, którą kuratorował Jota Castro. To jest taki bardzo ciekawa postać, peruwiańsko-francuski artysta, kurator, aktywista z przeszłością dyplomaty w którymś momencie. Też zamieszany. Tak, ale właśnie postanowił zrezygnować z tej establishmentowej w pewnym sensie kariery i właśnie zaczął tworzyć i prezentować sztukę, więc on nam przygotował wystawę, gdzie pokazuje pracę ponad 20 artystów z całego świata, bardzo dużo właśnie z Ameryki Łacińskiej, tam są i artyści chilijscy, i argentyńscy, i brazylijscy, także wystawa jest naprawdę niezwykle ciekawa i cały czas właśnie wokół tych tematów związanych z pozwrostem, z ekonomią. Ale tak, Zielony Jazdów to nie tylko debaty i nie tylko rozmowy, trochę też luzu i przyjemności, koncerty, projekcje filmów? Tak, właśnie do Zielonych Jazdów to jest taki projekt, który jakby zakłada, że tej refleksji i pewnym poważnym tematom i temu, że rzeczywiście chcemy się tam zastanowić nad całkiem serio, nad losami naszymi i planety, to jest jednocześnie projekt wakacyjny, gdzie w parku przed zamkiem działają pawilony, bary, są hamaki, i można tam naprawdę się zrelaksować, przyjść z rodziną albo z przyjaciółmi. Są różnego rodzaju warsztaty, bo jest to projekt, w którym zachęcamy jednak do brania udziału w przeróżnych wydarzeniach. Warsztaty są kulinarne, to na pewno zawsze w piątki, po południu i w soboty. Uczymy się wspólnie, jak zdrowo gotować, jakie można fajne propozycje wymyśleć, ale też właśnie no, sporo wydarzeń artystycznych, co pokazy filmów na dziedzińcu, to takie kino letnie na świeżym powietrzu. W tym roku prezentujemy Low Budget Cinema, wielkie nazwiska i ich filmy, kiedy jeszcze właśnie kręcili z niskim budżetem, jak Cameron, Spielberg czy inni znani obecnie reżyserzy. No i projekt, który też jakby nadaje takiego charakteru tegorocznemu Zielonemu Jazdowi, czyli Różyc z Bazaristan, Ola Wasilkowska, projektantka, architektka, zaproponowała odtworzenie na osi zamku, czyli jak gdyby na podzamczu czy podgrodziu, odtworzenie bazaru Różyckiego. Przenieśliśmy tam stragany takie, które jeszcze się zachowały i to rzeczywiście no, urzekająco wygląda, pewnie dla osób, które bywały na bazarze i znają tym bardziej, jest to taka nostalgiczna podróż. Natomiast w tych straganach w sobotę i w niedzielę będzie się odbywał rzeczywisty rynek, tam jak co roku gościmy gospodarzy ekologicznych, pana Ziółko i gospodarstwo Majlertów, ale również innych, którzy właśnie zdecydowali się z nami współpracować i zamierzają sprzedawać swoje różne zdrowe produkty. Także by spędzić czas w weekend najlepiej można w okolicy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez całe wakacje. Przez całe wakacje, co weekend. Zaczynamy w piątki około tam godziny 17:30 do późnego wieczora, łącznie właśnie z wieczorami DJ-skimi, z dancingami, z muzyką.

out the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Gregory Porter i jego utwór Liquid Spirit na naszej antenie. A to z tego powodu, że ów wokalista w przyszłą niedzielę wystąpi na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, któremu patronujemy. Przez cały tydzień opowiadam Państwu o artystach tegorocznego Warsaw Summer i dziś chciałbym przybliżyć dwa występy, które zakończą tegoroczny przegląd. Pierwszym z bohaterów jest właśnie wybrzmiały przed chwilą Gregory Porter. Prestiżowy Downbeat Magazine pisze o utworach Portera, że mają szansę stać się nowymi standardami tego stulecia. I nic dziwnego, ponieważ to, co gra ze swoim bandem, bazuje na klasyce światowego jazzu, ale wprowadza tę muzykę w obszary zainteresowań młodych muzyków, którzy tak jak nigdy wcześniej od początku swojego grania mają do dyspozycji profesjonalne instrumenty, doskonałe studia nagraniowe, a teraz także prestiżową wytwórnię Blue Note Records. Liquid Spirit, który wybrzmiał przed chwilą, to tytułowe nagranie z tej płyty, wydanej w zeszłym roku właśnie w Blue Note. Album jest swoistym połączeniem soulu, bluesa z tym, co pierwotne, czyli z muzyką gospel. Do tego wszystkiego aksamitny barytonowy głos Portera powoduje, że coraz częściej mówi się o nim, iż jest jednym z najlepszych wokalistów współczesnej sceny jazzowej. Zatem, drodzy Państwo, tego koncertu najzwyczajniej nie można przegapić, bo coś tak czuję, że w przyszłości Gregory Porter stanie się legendą, tak więc warto będzie pochwalić się wnukom, że dawno temu było się na jego koncercie w Warszawie. Na ten rozpocznie się 13 lipca o godzinie 19 w Soho Factory przy Mińskiej 25. Porterowi będzie towarzyszyło czterech muzyków, w tym pianista, basista, perkusista i saksofonista. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim przenosimy się teraz na ulicę zatłoczonego Chicago, gdzie w przeszłości muzykowało ośmiu braci, łącząc rap, jazz, blues, reggae i rock. Z tej wybuchowej mieszanki powstał Hypnotic Brass Ensemble.

Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can. Like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight. Let love do what love can do. Hey, I lose my self-control and let the gods decide. How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can. When it's right, it can make you fly. So hold on tight, let love do what love can do. Są wakacje, do południa festiwalowo, polecam Państwu dni specjalne dziś, polecam Państwu dziś taki wyjątkowy letni projekt Centrum Sztuki Współczesnej Zielony Jazdów. W zielonym kolorze pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właśnie zakończył się plebiscyt prowadzony w ramach programu Święto Drzewa, klubu Gaja, który miał wyłonić spośród wielu drzew drzewo roku 2014 roku. O tym, jakie warunki miało spełniać zwycięskie drzewo, mówi podróżniczka i pisarka będąca ambasadorką konkursu Elżbieta Dzikowska. To drzewo powinno być nie tylko piękne, ale także ważne dla otoczenia, w którym trwa, często od wielu wieków, drzewo, w którym zawarta jest pamięć historyczna. Na przykład ja pochodzę z Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie dąb został zasadzony na cześć Konstytucji 3 maja. Teraz już jest solidny, dorodny, zdrowy na szczęście. No i każdy, kto koło niego przychodzi, co sobie przypomina właśnie, dlaczego on tutaj się znajduje. Jeżeli takie drzewo znajduje się, czy to dąb, czy to lipa, czy to cis, to należy je otoczyć czułą opieką, bo one są nie tylko piękne, nie tylko pożyteczne, ale także zawierają w sobie pamięć historyczną. Przytulanie się do określonych gatunków drzew jest to jedno z metod takiej terapii naturalnej. Mówi Paweł Zarzyński, doktor nauk leśnych. Podobno bardzo dobre są brzozy właśnie do przytulania. Bo można je objąć łatwo. No, nie wszystkie. Najgrubsza brzoza w Polsce ma ponad 3 metry. Obwodu. A kiedy się już przytulę i przyłożę ucho do kory drzewa, to coś usłyszę? To zależy od człowieka i od jego wyobraźni oraz natchnienia. Drzewa kryją w sobie wiele ciekawostek. Na przykład taką jedną z ciekawostek jest wiek, jaki osiągają drzewa, który również zapisany jest właśnie we wnętrzu ich pni. Inspirują poetów, inspirują artystów, szumią. Można w ich cieniu się zrelaksować, odpocząć, znaleźć chwilę wytchnienia. Wierzenia związane z drzewami pojawiają się właściwie w każdej kulturze i w każdej religii. Na przykład starożytni Słowianie zaczęli czcić dęby, jako związane z perkunem, z bóstwem pioruna i ognia. Na przykład jednym z elementów wczesnej chrystianizacji z czasów pierwszych piastów było wycinanie świętych dębów. Zawsze pod drzewem odbywały się, także u nas w czasach pogańskich, uroczystości. Dąb był zawsze święty. Teraz wkracza komercja i jak byłam w Gabonie, to widziałam, że to cudowne drzewa mające kilkaset lat są ścinane przez kompanie i wywożone codziennie. Tam 70 ogromnych ciężarówek wyjeżdża z tamtejszej dżungli, tudzież jeszcze płyną statki rzeką, a przecież to są nasze płuca. Pojedynczym najstarszym drzewem jest sosna oścista, Pinus aristata, rosnąca w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych. Najstarsze egzemplarze mają około 5000 lat. Natomiast istnieją też tak zwane organizmy klonalne. To są takie drzewa, które żyją sobie pod ziemią i korzenie i co jakiś czas wyrastają nowe pnie, które zastępują stare. I najstarsze drzewa tego typu, jak na przykład topola osikowa, również rosnąca w Stanach, mają nawet po kilkadziesiąt tysięcy lat. Byłam w tylu krajach, gdzie widziałam wspaniałe drzewa, te baobaby, te sekwoje i one są, trwają. Dajmy szansę naszym dębom, naszym lipom, naszym wierzbom, jesionom. Niech będą świadkami naszych losów. A zwycięzcą konkursu na drzewo roku został dąb Słowianin z Dębiny w gminie Jelcz-Laskowice w województwie dolnośląskim. Jego początki sięgają czasów Piastów Śląskich. Będzie on reprezentował Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2015, a materiał przygotowała Natalia Grzeszczyk. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przesen czuję cię i śnię, że cię chcę. W nicość popłynę po czerwonym winie, w twoich dłoniach się rozpłynę. Zaciągam się tobą, choć nie palę w nocy. Przyjdź mi do pomocy. Daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przesen czuję cię i śnię, że cię chcę. Zaciągam się tobą, chociaż nie palę. Chociaż nie palę wcale. W nicość popłynę po czerwonym winie. W twoich dłoniach się rozpłynę. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przesen czuję cię i śnię, że cię chcę. Przy mnie stój, bo czy sen, czy jawa, w moim ciele lawa, w moim ciele lawa, w moim ciele lawa.

for you. Zapraszamy do reklamy. Pobudka, posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Twaróg krajanka półtłusty w cenie 95 groszy za 100 gramów. Twaróg krajanka półtłusty w mocno pobudzającej cenie. 100 gramów za 95 groszy. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Profesor Gliński zapowiada w Trójce, że wygłosi swoje przemówienie jako kandydat PiSu na premiera. To jest mój obowiązek. Na to wystąpienie z sejmowej mównicy nie zgadza się marszałek Kopacz. Były polski konsul w Monako odwołuje zeznania, w których przyznał się do zlecenia zabójstwa teściowej. Twierdzi, że nie zrozumiał policjantów. Zaczęły się wakacje i znów w schroniskach przepełnienie. Coraz więcej ludzi porzuca psy i koty. Zwierzęta nie rozumieją, że były przytulane, głaskane i nagle zostają wyrzucone. Bo ich właścicielom tak wygodniej przed urlopem. Marszałek Sejmu mówi nie i cytuje konstytucję. Piotr Gliński zapowiada, że wygłosi swoje przemówienie i też powołuje się na ustawę zasadniczą. Według Ewy Kopacz wystąpienie profesora na forum Izby jako kandydata na premiera jest niezgodne z prawem, ale profesor nie zamierza rezygnować, bo jak tłumaczył rano w Trójce, przemówienie to jego obowiązek. Nie sprecyzował jednak kiedy i gdzie je wygłosi. Moje umocowanie jest bardzo poważne. To jest odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który mówi o tym, że przy wotum nieufności do rządu ono musi być konstruktywne, czyli musi być zgłoszony kontrkandydat, ponieważ ja nim jestem, więc no, muszę także zaprezentować pewnego typu oświadczenie dotyczące sytuacji i powodu, dla którego podjąłem się tej misji. Głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu w przyszłą środę wniosek zgłosił PiS, który już forsował kandydaturę Piotra Glińskiego na szefa rządu w marcu ubiegłego roku. Wniosek przepadł, ale wtedy profesor przemówił z sejmowej mównicy, choć nie osobiście, a za pośrednictwem tabletu, który przeniósł tam Jarosław Kaczyński. Oskarżony o zlecenie morderstwa teściowej były polski konsul w Monako odwołał swoje zeznania. Tuż po zatrzymaniu Wojciech J. przyznał się do zlecenia zabójstwa miliarderki. Teraz twierdzi, że nie zrozumiał przesłuchujących go policjantów. Marek Brzeziński. Adwokat Wojciecha J., mecenas Eric Campana, powiedział w czasie ponownego przesłuchania, że wprawdzie jego klient mówi po francusku i rozumie ten język, to jednak nie zna jego niuansów. W czasie konferencji prasowej przedstawiciele Policji Kryminalnej w Marsylii, gdzie toczy się dochodzenie, i prokurator zajmujący się tą sprawą stwierdzili, że były konsul honorowy zlecił zamordowanie swojej teściowej miliarderki Ellen Pastor.